جج پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، حشر ترکنا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، نعت کا یہ فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں، نعت کا یہ فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں، آپ کی آل کے در کا سگ ہوں، سائل ہوں پرانا، حسنین کے نانا